Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργο Τζιβελεκίδη στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, πώς το έχουμε πει, το έχουμε πει και το ξαναλέμε, τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το κοινό μας σπίτι. Είναι το απάνεμο λιμάνι μας. Και ποιος προείσταται της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βεβαίως η Κομισιόν. Αυτό λοιπόν το πολιτικό όργανο, αυτό το πετράδι του στέματος, η Κομισιόν κοροϊδεύει ασύστολα, εμπέζει 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες, φέρνει με την πρότασή της, λέει, έφερε την πρότασή της για το πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου στα 275 ευρώ, λέει, η μεγαβατόρα. Και γύρω από αυτό συνεδρίαζαν σήμερα οι Υπουργοί Ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλοι μαζί δηλαδή, ως χειριστές των ανταγωνισμών των μονοπωλίων και ως πολιτικοί εκπρόσωποι αυτών των μονοπωλίων που βυθίζουν ακόμα περισσότερο τους λαούς της Ευρώπης στην ενεργειακή φτώχεια. Έχουμε λοιπόν τον εμπεγμό της αλληλέγγυας Ευρωπαϊκής Ένωσης, έναν εμπεγμό απίθανο, αν σκεφτεί κανείς ότι ήδη οι τιμές στο χρηματιστήριο ενέργειας κυμαίνονται στα 120 ευρώ, δηλαδή 3 φορές πιο ψηλά από το μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας. Αλλά αυτοί τι λένε όμως, ότι θα βάλουν, λέει, θα έβαζαν, λέει, πλαφόν εάν η τιμή ήταν 3 φορές, 2 και 3 φορές πάνω από τούτο, το οποίο ήδη είναι 3 φορές πιο ψηλά από το μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας. Στην πραγματικότητα αυτό το οποίο ισχύει είναι πως οδηγός για τον καθορισμό του ανώτατου ορίου τιμής στο αέριο δεν θα είναι παρά εκείνα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που έχουν ήδη συναφθεί μεταξύ προμηθευτών και κρατών μελών, σε μια περίοδο δηλαδή που οι τιμές είναι έτσι κι αλλιώς σε ιστορικά υψηλά. Βεβαίως αυτό το οποίο είναι αδιαπραγμάτευτο για την καλή μας Ευρωπαϊκή Ένωση, το κοινό μας σπίτι, το απάνεμο λιμάνι των λαών, είναι η προσήλωση των κυβερνήσεων, όλων των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως των μονοπωλίων που κάνουν κουμάντο σε αυτήν, στην απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Αυτή είναι η προσήλωσή τους. Η προσήλωσή τους είναι το χρηματιστήριο, καθώς και η γνωστή αιμονική επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία, που είδαμε τι αποτελέσματα έχουν, έτσι. Για πρώτη φορά το ισοζύγιο της Ρωσίας έχει εκτιναχθεί σε τέτοια υψηλά. Κυρώσεις που ωστόσο επιβαρύνουν τους λαούς και όχι φυσικά εκείνα τα μονοπωλία που κάνουν business με την ενέργεια. Αυτά παραμένουν οι κομβικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ και ένα χρόνο λοιπόν έχουν πάρει φωτιά οι τιμές, οι λογαριασμοί. Αλήθεια, τι είναι αυτό το οποίο εμποδίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει μέτρα? Είναι ότι κατάπιαν Σόιμπλε? Προφανώς έχουν καταπιεί το Σόιμπλε, αλλά αυτό, ξέρετε, είναι η έκφραση των πολιτικών. Είναι η έκφραση των πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων. Η αιτία ποια είναι? Γιατί δεν κάνουν τίποτα ένα χρόνο τώρα? Ξέρετε, δεν κάνουν τίποτα εδώ και ένα χρόνο γιατί πάρα πολύ απλά αυτή είναι η πολιτική τους. Είναι μια πολιτική πάνω στην οποία έχουν επενδύσει. Και κουμάντο σε αυτή την πολιτική κάνουν οι ισχυρότερες δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθότου βεβαίως ωραίο αυτό το παραμυθάκι περί ισότιμων σχέσεων, αλλά όλοι γνωρίζουμε ποια είναι η αλήθεια. Η Γερμανία λοιπόν είναι η χώρα αυτή η οποία επιθυμεί ακριβώς αυτό το οποίο συμβαίνει. Τι επιθυμεί δηλαδή? Επιθυμεί να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα οι τιμές. Θα φανεί κάπως οξύμορο αυτό. Αν το δει κανείς όμως το έδαφος της πολιτικής που έχουν διαμορφώσει, η οποία δεν είναι βραχύχρονης σημασίας, έχει μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα χαρακτηριστικά η πολιτική πάνω στην οποία κινείται η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αποφάσεις που έχουν πάρει για τις επόμενες δεκαετίες. Θέλουν λοιπόν αυτές τις τιμές ψηλά, γιατί αυτό είναι που θα επιτρέψει να προχωρήσει το σχέδιό τους περί του λεγόμενου πράσινου καπιταλισμού. Αυτό είναι το οποίο θα επιτρέψει την ανταγωνιστικότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ώστε στον επόμενο χρόνο, τι να έχουμε, στον επόμενο χρόνο να έχουμε την άλωση του χάρτη των λεγόμενων σπανίων γεών, οι οποίες, θυμίζω, σε τι χρειάζονται. Χρειάζονται για την ηλεκτροκίνηση και για οποιαδήποτε μηχανική εφαρμογή του ηλεκτρισμού. Κρατάς λοιπόν ψηλά τις τιμές του φυσικού αερίου, έτσι ώστε να επιταχύνεις ή εν πάση περιπτώσει να μην λοξοδρομήσει η κεντρική πολιτική επιλογή ανανεώσιμες πηγές, πράσινη ενέργεια, πράσινος καπιταλισμός και πράσινα άλογα, δηλαδή για μια επόμενη δεκαετία, εικοσαετία, τριακονταετία τα αδιάθετα κεφάλαια των μονοπωλίων να μπορούν να κερδοφορήσουν μέσα από αυτή την τεράστια μπίζνα. Αυτός λοιπόν είναι ο ένας λόγος και όχι ότι δεν καταλαβαίνουν τάχα μου τι έχει συμβεί με τις τιμές και με τα λαϊκά νοικοκυριά. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι, ξέρετε, η Γερμανία τούτη την ώρα που μιλάμε χτίζει 4 με 6 σταθμούς αεριοποίησης με στόχο να έχει την κάνουλα στα χέρια της σε ό,τι αφορά το LNG. Από τη μια μεριά λοιπόν έχουμε τη Γερμανία, η οποία θέλει να έχει τη στρόφιγγα για το φυσικό αέριο προς τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, στη μετάβαση, όπως λένε, από το ρωσικό φυσικό αέριο. Έχουμε βεβαίως και το γεγονός ότι η δορυφόρη της, με πρώτη την Ολλανδία, έχει κάνει την δική της στρατηγική επιλογή, τι δηλαδή, να διατηρήσει ως έδρα της χρηματαγοράς ενέργειας τη δική της τη χώρα. Σε ό,τι αφορά τώρα το LNG, να σας πω ότι αυτή την ώρα που μιλάμε και με χρονοδιάγραμμα πριν την αλλαγή του χρόνου, σχεδιάζεται η λειτουργία ήδη των δύο πρώτων πλωτών σταθμών αεριοποίησης του υγροποιημένου φυσικού αερίου σε πόλεις, παραθαλάσσιες πόλεις της Βόρειας Γερμανίας. Μιλάμε για το φυσικό αέριο, το LNG, που θα έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ και τις άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι ο λόγος της λεγόμενης δυστοκίας μεταξύ των Ευρωπαίων να πάρουν τις αποφάσεις για τις οποίες έβαλαν μπροστά την Κομισιόν σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο να παίζει τις κουμπάρες και να μην μπορεί ωστόσο να κοροϊδέψει ούτε μικρά παιδιά με τον εμπεγμό στον οποίο κατέληξαν σήμερα για μια ακόμα φορά οι Ευρωπαίοι ταγί μας. Την ίδια ώρα στο εσωτερικό της χώρας, μιας χώρας που επισημαίνω ότι έχουμε 35.000 περίπου καταμετρημένες απώλειες από τον κορονοϊό, από την έναρξη της πανδημίας. Σε αυτή τη χώρα λοιπόν κατατέθηκε στη Βουλή ήδη το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Ο τίτλος είναι «Δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιατρική εκπαίδευση, μισθολογικές ρυθμίσεις για τους γιατρούς» κτλ. Κτλ. Μιλάμε για ένα νομοσχέδιο το οποίο το φέρνουν στις συνθήκες που περιέγραψα. Ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει ήδη απορριφθεί από την συντριπτική πλειοψηφία των υγειονομικών ως απαράδεκτο και εκτροματικό. Στις διατάξεις αυτού του νομοσχεδίου, μεταξύ άλλων, έχουμε πρόβλεψη για λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων επιπληρωμή στα δημόσια νοσοκομεία. Έχουμε την κατάργηση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών με δυνατότητα λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου. Έχουμε διατάξεις που δίνουν τη δυνατότητα χειρουργείου σε ιδιωτικό θεραπευτήριο και την είσοδο στο ΕΣΥ ιδιωτών γιατρών με part-time απασχόληση 3 φορές τη βδομάδα. Θα σας διαβάσω πώς ακριβώς περιγράφουν αυτό το έκτρωμα οι ενώσεις των γιατρών. Μιλάμε για την Ομοσπονδία των Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδας, την Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών Θεσσαλονίκης. Μιλάμε δηλαδή για τους ήρωές μας, έτσι. Οι καθήλυνοι λοιπόν αρμόδιοι αναφέρουν για αυτό το έκτρωμα το οποίο φέρνει η κυβέρνηση, ότι οι οθήτους ασθενείς να γίνουν ακόμα μεγαλύτερη βορά στα κοράκια των μεγάλων ιδιωτικών ομίλων της υγείας, τα οποία θησάβρισαν ιδίως στη διάρκεια της πανδημίας και δεν κρατιούνται για να αυξήσουν ακόμα παραπάνω τα κέρδη τους. Οι ασθενείς, λένε οι ενώσεις των γιατρών, θα αναγκάζονται να οδηγούνται είτε στους μεγάλους ιδιωτικούς ομίλους, είτε στα απογευματινά χειρουργεία, καθώς θα είναι η μοναδική διέξοδος από τις ατέλειωτες λίστες αναμονής από τις υποβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας λόγω των τεράστιων ελλείψεων. Προσπαθούν οι κυβερνώντες, λένε οι γιατροί με λίγα λόγια, να κάνουν βίωμα στις συνειδήσεις των εργαζόμενων τη λογική «η υγεία εξαρτάται από το πορτοφόλι». Ουσιαστικά, όπως λένε οι γιατροί, καθιερώνεται στις συνειδήσεις των νοσοκομιακών γιατρών ότι για να αυξήσουν το εισόδημά τους πρέπει να μετατρέψουν τους ασθενείς τους σε πελάτες. Την ίδια ώρα έχουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία είναι αντίθετη με το Σύνταγμα η παράταση μέχρι 31 Δεκέμβρη του 2022 του υποχρεωτικού εμβολιασμού των εργαζομένων σε δομές υγείας. Η εν λόγω αυτή απόφαση δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, στις μονάδες υγείας που δεν έχουν εμβολιαστεί και τους απαγορεύτηκε η απασχόλησή τους να επιστρέψουν στις θέσεις τους. Για να δούμε τώρα η κυβέρνηση των αρίστων πώς ακριβώς θα χειριστεί αυτή την άριστη αντισυνταγματικότητά της κατά το Συμβουλίο της Επικρατείας. Και βεβαίως την ίδια ώρα, σε ό,τι αφορά την πολιτική επικαιρότητα, η οποία πάντα είναι διανθισμένη από δικοματικές και νεοδικοματικές κοκορομαχίες, έχουμε το θέμα των πληστηριασμών. Με τι τρόπο όμως έχουμε το θέμα αυτό να βρίσκεται στην επικαιρότητα? Το έχουμε με εκείνο τον τρόπο που αρμόζει σε φαρισαίους και σε υποκριτές. Εξηγούμε. Θυμάστε εκείνες τις εικόνες των ΜΑΤ στην οδό Σκουφά. Ήταν 2 Οκτώβρη του 2019. Επί Νέας Δημοκρατίας δηλαδή. Ήταν τότε που τα ΜΑΤ επιτίθεντο κατά των αλληλέγγυων και των συγκεντρώσεων έξω από τα γραφεία πληστηριασμού σπιτιών. Τότε λοιπόν η Νέα Δημοκρατία έστελνε τα ΜΑΤ για να χτυπήσουν τους αλληλέγγυους. Πότε? 2 Οκτώβρη του 2019. Ναι, αλλά οι ασθένειες είναι κακό πράγμα. Μηδέ της ασθένειας της μνήμης εξαιρουμένης. Διότι αυτές οι εικόνες δεν είναι άγνωστες, δεν ήταν άγνωστες. Τέτοιες εικόνες είχαμε και 14 Μάρτη του 2018. Τότε ο πληστηριασμός γινόταν στην οδό Θεμιστοκλέους. Και εκεί ΜΑΤ ήταν. ΜΑΤ κατά αλληλέγγυων ενάντια στη συγκέντρωση η οποία είχε προγραμματιστεί κόντρα στους πληστηριασμούς. Πότε? 14 Μάρτη του 2018, όταν άνοιξαν τα κεφάλια των αλληλέγγυων από τα Γκλόπ και τα χημικά των ΜΑΤ. Δεν ήταν η Νέα Δημοκρατία τότε που κυβερνούσε, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Το συμπέρασμα είναι ότι τέτοιου τύπου τάχα μου διαφορές ανάμεσα σε εκείνους που άνοιξαν την πόρτα των πληστηριασμών και μετά ήρθαν οι επόμενοι και την άνοιξαν ακόμα περισσότερο και τώρα ήρθαν τούτοι εδώ και δεν έχουν αφήσει πόρτα, διότι τις πάνε πλέον αυτοί τις πόρτες για να μπουν αχάραγο στα σπίτια των ανθρώπων και να τους ξεσπιτώσουν. Αυτές οι τάχα μου διαφορές, όσο να είναι, είναι ευδιάκριτες. Και ξέρετε τι προκύπτει από αυτές τις τάχα μου διαφορές? Αυτό που προκύπτει είναι ότι αυτού του είδους η υποκρισία μετακοκορομαχίας, όπως έλεγα προηγουμένως, μεταξύ εκείνων που είτε με νόμους είτε με γκλόπς τα χεράκια τους είναι εξίσου βουτυγμένα βαθιά στο έγκλημα των πληστηριασμών, καθιστούν αυτού του είδους την υποκρισία παραπάνω και από προκλητική. Άνε, να μην ξεχάσω έναν ακόμα άθλο στον οποίο φαίνεται να προχωράει η κυβέρνηση των αρίστων του κυρίου Μητσοτάκη. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, οι οποίες είδαν το φως της δημοσιότητας, το διάβασα στην Αυτεμπορική, το Υπουργείο Οικονομικών, λέει, έχει ήδη έτοιμο και στα σκαριά νομοσχέδιο, σύμφωνα με το οποίο πάνω από 25.000 καταπατητές ακινήτων του δημοσίου θα έχουν, λέει, το δικαίωμα να αγοράσουν τι? Τα καταπατημένα. Σύμφωνα λοιπόν με τις υπάρχουσες πληροφορίες, μιλάμε για 25.482 ακίνητα του δημοσίου, σύμφωνα με τα οποία η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θέλει, λέει, να διασφαλίσει μέσω αυτών πρόσθετα έσοδα για τον κρατικό προϋπολογισμό. Και πώς θέλει, λέει, να το καταφέρει αυτό? Δίνοντας τη δυνατότητα σε εκείνους που το δημόσιο μέχρι τώρα θεωρούσε καταπατητές να αγοράσουν, επαναλαμβάνω, τα καταπατημένα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι κάτοχοι, λέει, αυτών των δημόσιων εκτάσεων θα μπορούν, λέει, να τα εξαγοράσουν από το κράτος. Τι να εξαγοράσουν? Τις καταπατημένες εκτάσεις, καταβάλλοντας, λέει, ως τίμημα εκείνο το ύψος του οποίου θα υπολογίζεται με βάση τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων. Τι θα προχωρήσει από όλα αυτά? Τι να σας πω. Πρόκειται περί αρίστων. Μάλλον θα προχωρήσουν τα πάντα. Σαν πλανό διοτσιρχό τη ζωή μου τη σκόρπισα σε σταθμούς και πλατείες που με πας δε σε ρώτησα. Τώρα δίχως πηξίδα τα ταξίδια μου κάνω, τη φωνή σου ακούω, μα τι λες δε σε πιάνω. Ελλάδα, Τούμπα, Αλκαζάρ και Καλογρέζα μου. φορά μου γεννούσες ένα πάθος παράφορο. Τώρα παίζεις παιχνίδι που μ' αφήνει αδιάφορο. Δεν κερδίζω, δεν χάνω, σ' αγαπώ και σ' αρνιέμαι. Κι από ένα κλαράκι του γκρεμού σου κρατιέμαι. Ελλάδα, βέμπο μου, και Μέριλιν Μονρόε. Ελλάδα, Ελίτη μου, και Έντγκαρ Άλαν Πο. Ελλάδα, μάγισσα, Παρθένα και Τροτέζα μου. Καζάρ και καλογρέζα μου. Ελλάδα, βέμπο μου, και Μέριλιν Μονρόε. Ελλάδα, Ελίτη μου, και Έντγκαρ Άλαν Πο. Ελλάδα, μάγισσα, Παρθένα και Τροτέζα μου. Εδώ είμαστε, Real FM 97 και 8. Λοιπόν, πάμε στις Βρυξέλλες. Είναι ο Βαγγέλης Αρετέος. Βαγγέλη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καταρχάς, είχαμε πει, θα μιλάγαμε για το φυσικό αέριο και για αυτόν τον εμπεγμό ο οποίος συμβαίνει εκεί. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εισβολή της Τουρκίας στη Συρία, η οποία συνεχίζεται με αμύωτη ένταση, υπάρχει? Όχι, δεν υπάρχει ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε κάποιες αντιδράσεις πολύ χλιαρές από ορισμένες χώρες. Αυτοί που έχουν αντιδράσει προς το παρόν είναι κυρίως η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, που έχουν και δυνάμεις στην περιοχή. Αυτό που και αυτοί, όπως καταλαβαίνω, με κάτι ήξης αφήξης του τύπου ότι η Τουρκία έχει να αντιμετωπίσει τρομοκρατικές ενέργειες και να έχουμε αυτοσυγκράτηση, δηλαδή να τους βομβαρδίζεται με μέτρο. Ακριβώς, και κυρίως αυτό το είδαμε όσον αφορά τις ΗΠΑ, που υπάρχει μια σταθερή πλέον διαφορετική άποψη ανάμεσα στο State Department και στο Πεντάγωνο, με το Πεντάγωνο να είναι πάντοτε πιο αυστηρό και πιο επιφυλακτικό απέναντι στους Τούρκους, και το State Department να προσπαθεί να κρατάει ισορροπίες, ουσιαστικά δηλαδή να αφήνει την Τουρκία να κινείται όπως αυτή θέλει στην περιοχή. Όχι, ξέρεις, το ρωτάω γιατί και η Συρία, όπως και η Ουκρανία, είναι και αυτή είναι ένα ξένο κράτος. Και η Συρία είναι ένα κράτος το οποίο έχει εδαφική και εθνική κυριαρχία, υποτίθεται. Αλλά δεν βλέπω όλους αυτούς της σωστής πλευράς της ιστορίας να κάνουν ό,τι θα ήταν αναμενόμενο στη βάση των υπερασπιστικών γραμμών που έχουν για το διεθνές δίκαιο, όπως στην Ουκρανία για παράδειγμα. Όχι, δεν βλέπουμε καθόλου κάτι τέτοιο. Όπως το ξέρουμε όλοι, η Ουκρανία είναι και στην καρδιά της Ευρώπης, η Συρία θεωρείται πολύ μακριά, και υπάρχει πάντοτε και αυτή η αντίληψη ότι κάπου η Τουρκία έχει κάποια δίκαια. Σωστή αντίληψη, λάθος, αυτό είναι άλλη κουβέντα. Αλλά το γεγονός είναι ότι έχει περάσει πια αυτό στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Ουσιαστικά δεν ασχολείται με το τι κάνει η Τουρκία στην περιοχή. Πέρα βέβαια από την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, υπάρχει πολιτική ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία όταν μιλάει για το διεθνές δίκαιο, φαντάζομαι ξέρει ότι κομμάτι αυτού του διεθνούς δικαίου είναι μια κωβική συνθήκη, και είναι η συνθήκη της Λοζάνης, την οποία επικαλούνται οι Τούρκοι μάλιστα όταν πρόκειται για τα ελληνικά νησιά, αν την επικαλείται βεβαίως και η Ελλάδα, και καλά κάνει, με όρους διεθνούς δικαίου. Αλλά δεν βλέπω εδώ ούτε η ελληνική κυβέρνηση στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνει σημαία την καταπάτηση της συνθήκης της Λοζάνης, γιατί η συνθήκη της Λοζάνης περιλαμβάνει και τη Συρία και το Ιράκ. Ακριβώς. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να το εξηγήσω, γιατί κυρίως γιατί η Ελλάδα δεν χρησιμοποιεί αυτό το επιχείρημα, που είναι και πολύ σωστό. Ποτέ δεν το έχει χρησιμοποιήσει. Μας έχει συνηθίσει δυστυχώς η Αθήνα σε τέτοιες. Στο να αγνοεί διάφορα βασικά πράγματα και κάποιες πολύ σημαντικές διαστάσεις της Τουρκίας, όπου μπορεί εύκολα η Αθήνα να έχει πολύ σοβαρά επιχειρήματα, κάτι το οποίο μέχρι τώρα δεν έχει κάνει. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, γιατί δεν το κάνει. Λοιπόν, απλώς να δώσω τίτλο ότι αυτή την ώρα συνεχίζεται η στρατιωτική εισβολή της Τουρκίας στην Συρία, όχι επιχείρηση όπως λένε, δεν πρόκειται για εμπορική συναλλαγή, για στρατιωτική επέμβαση πρόκειται, και βεβαίως οι της σωστής πλευράς της ιστορίας δεν ασχολούνται με το θέμα. Πάμε στο φυσικό αέριο, τι έγινε? Δεν έγινε τίποτα. Είχαμε ακόμα ένα ναυάγιο, το αναμέναμε βέβαια. Είχαμε τις 15 χώρες οι οποίες ζητούν επίμονα την επιβολή ενός πραγματικού πλαφών και όχι αυτό το πλαφόν που πρότεινε η Κομισιόν, το οποίο δεν θα εφαρμοστεί ποτέ, γιατί ποτέ δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, ελπίζουμε. Ουσιαστικά δεν υπήρξε καμία απόφαση. Αυτό που αποφάσισαν είναι ότι διαφωνούν και ότι θα το ξανασυζητήσουν σε 13 Δεκεμβρίου. Τώρα τι θα έχει αλλάξει μέχρι τότε κανείς δεν ξέρει, γιατί όλα δείχνουν ότι όλες οι πλευρές παραμένουν στις θέσεις τους και έχουμε και μια πολύ επίμονη πλέον στάση, όπως έχει φανεί, και από τη Γερμανία και από άλλες χώρες και βεβαίως και από την Κομισιόν, που παίζει ουσιαστικά το παιχνίδι της Γερμανίας. Και γι' αυτό και δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Έγινε, Βάγγελη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, σας έλεγα προηγουμένως ότι σήμερα είχαμε την κατάθεση του νομοσχεδίου για τα θέματα που αφορούν το ζήτημα της υγείας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Ενώσεων των Νοσοκομειακών Γιατρών, την κυρία Αφροδίτη Ρέτζου. Κυρία Ρέτζου, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας, κύριε Μπογιόπουλε. Έδωσα μερικά... αργά το βράδυ, παρακαλώ, για την ακρίβεια. Mm-hmm. Ναι, βράδυ γίνονται αυτές οι δουλειές. Έδωσα κάποια στοιχεία. Πείτε μας εσείς ως καθήλυνα αρμόδιοι, πώς το αξιολογείτε αυτό το νομοσχέδιο? Κοιτάξτε, εμείς είμαστε από την πρώτη στιγμή κατηγορηματικά αντίθετοι. Χιλιάδες νοσοκομειακοί γιατροί σε όλη τη χώρα. Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, οι μεγαλύτερες ενώσεις της χώρας, Αθήνας, Πειραιά, Πάτρας, Ηπείρου, όλες οι ενώσεις της Κρήτης, όλες οι ενώσεις της Βορείου Ελλάδας, την Αιτωλά Καρνανία κτλ. Και αυτό γιατί πραγματικά μιλάμε για ένα νομοσχέδιο οδοστρωτήρα που θα σαρώσει ό,τι έχει απομείνει από το δικαίωμα του λαού μας στη δωρεάν υγεία. Ένα νομοσχέδιο που, αν θα ήθελε κανείς να περιγράψει με μια κουβέντα, είναι ένας ομός εκβιασμός. Ομός εκβιασμός καταρχήν για τους ασθενείς και το λαό μας, ο οποίος εκβιάζεται να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να κάνει μια εξέταση, ένα χειρουργείο, ακριβώς εξαιτίας των διαχρονικών ελλείψεων σε προσωπικό, σε υποδομές, σε εξοπλισμό, των τραγικών ελλείψεων πραγματικά, και εκβιάζει και τους γιατρούς να λαιλατήσουν πραγματικά το εισόδημα, το λαιλατημένο των ασθενών τους, δηλαδή να κάνουν ιδιωτικό έργο, αν θέλουν να ενισχύσουν το εισόδημά τους. Αυτή είναι η ουσία του νομοσχεδίου. Άσκηση ιδιωτικού έργου δηλαδή των γιατρών στο ΕΣΥ μέσα από τις πληρωμές των ασθενών. Ακριβώς, τους πρόχνει τους νοσοκομειακούς γιατρούς, και επειδή η διαφοροποίηση, ας το πούμε, του νομοσχεδίου του τελικού που κατατέθηκε και που θα συζητηθεί από αύριο ξεκινάει η συζήτηση στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής, η διαφοροποίηση που έχει είναι κάποιες ρυθμίσεις που αφορούν τον μισθολόγιο των γιατρών, επισφραγίζει αυτό που μας λέγανε όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν έχετε τίποτα να περιμένετε από το κράτος, δεν πάνε να υπάρχουν τελεσίδικες αποφάσεις των ανώτερων δικαστηρίων της χώρας εμείς που είμαστε γαλαντόμοι και δίνουμε δισεκατομμύρια στους επιχειρηματικούς ομίλους, θα σας δώσουμε κάποιες πενιχρές αυξήσεις που δεν αναπληρώνουν στο ελάχιστο τις απώλειες που έχουμε όλα τα προηγούμενα χρόνια οι νοσοκομιακοί γιατροί, και αν θέλετε να ενισχύσετε το εισόδημά σας, θα πρέπει να ελαϊλατίσετε τις τσέπες των ασθενών σας και να ασκείτε ιδιωτικό έργο. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Ρέτζου, έτσι, για να μας το εξηγήσετε πώς οι ίδιοι το δικαιολογούν. Γνωρίζουμε ότι αυτή την ώρα υπάρχουν λίστες χιλιάδων ανθρώπων οι οποίοι έχουν την ανάγκη να χειρουργηθούν και περιμένουν χρόνια. Mm-hmm. Ξέρουμε για 1.500 στο Θριάσιο, ξέρουμε για τα 3.000 παιδάκια στο Πέδον. Πώς γίνεται, πώς εξηγούν ότι εάν αρχίσουν με ιδιωτικούς όρους χειρουργία στα δημόσια νοσοκομεία, τότε θα μπορούν να γίνουν τα χειρουργία, αλλά στην περίπτωση του δημόσιου χαρακτήρα δεν γίνονται? Πολύ καλά κάνετε και το θέτετε αυτό το ερώτημα. Πολύ απλά η απάντηση είναι δεν μπορούν. Γι' αυτό και στη συνάντηση που είχαμε με τα κόμματα την Δευτέρα, έφτασε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, του νομοσχεδίου με τον οποίο συναντηθήκαμε, να πει ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς αυτό που θέλουμε είναι να δώσουμε ελευθερία επιλογών. Γιατί κάποιος, ακούστε επιχείρημα, γιατί κάποιος μπορεί να τσιγκουνεύεται και να θέλει να εξοικονομήσει χρήματα για να πάει διακοπές και να μην θέλει να δώσει χρήματα στο γιατρό για να χειρουργηθεί. Αυτός θα περιμένει. Κάποιος άλλος όμως μπορεί να θέλει να δώσει χρήματα για να χειρουργηθεί πιο γρήγορα και να μην περιμένει στις λίστες αναμονής. Σε αυτόν δίνουμε τη δυνατότητα να μπορεί να χειρουργηθεί νωρίτερα. Αυτό ποιος το είπε, είπατε? Στη συνάντηση που είχαμε η Ομοσπονδία με τα κόμματα της Βουλής, είχαμε και με τη Νέα Δημοκρατία ο βουλευτής, ο οποίος θα είναι και ο εισηγητής. Αυτό φαντάζομαι μας το ακούσανε. Το ακούσανε όλοι. Καμιά δεκαριά άνθρωποι φαντάζομαι. Βεβαίως, και μπορούν να το επιβεβαιώσουν, ξέρετε τι μας θύμισε, σε όλους. Το επιχείρημα με τον νόμο Χατζηδάκη που έλεγε. Να πηγαίνουν για ελιές. Για ελιές. Ακριβώς αυτό. Μας θύμισε αυτό που είπε η κυρία Γκάγκα, ότι οι ασθενείς θέλουν να ανταμείβουν το χειρουργό τους. Απάντηση στο με ποιο τρόπο η καθιέρωση, το να δίνεις τη δυνατότητα στο γιατρό του δημόσιου συστήματος υγείας να ασκεί ιδιωτικό έργο, δηλαδή να παίρνει τους ασθενείς από το δημόσιο, γιατί αυτό θα έχουμε, και να τους πηγαίνει στην ιδιωτική κλινική να τους χειρουργεί ή στο ιδιωτικό του ιατρείο για να τους βλέπει, δεν πήραμε. Με ποιο τρόπο ενισχύεται το δημόσιο σύστημα υγείας? Δεν έχουμε πάρει από κανέναν σε όλες μας τις συναντήσεις. Και ακριβώς επειδή η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων το καταλαβαίνουν, προσπαθούν τώρα με αυτές τις πενιχρές αυξήσεις να κατευνάσουν τις αντιδράσεις μας, αλλά το κυριότερο είναι αυτό που σας είπα. Ότι μας εκβιάζουν. Αν θέλετε να ενισχύσετε το εισόδημά σας, θα πρέπει να κάνετε και ιδιωτικό έργο. Αυτό δηλαδή που μέχρι τώρα ήταν ανήθικο γιατί ήταν παράνομο το φακελάκι, τώρα πάθει ξαφνικά να είναι ανήθικο να εκβιάζεις τον άλλον την ώρα της ανάγκης, γιατί τώρα θα είναι νόμιμο. Πείτε μου κάτι ακόμα, κύριε Ρετζού, εσείς και σε προσωπικό επίπεδο έχετε την τιμητική σας, γιατί νομίζω ότι η Δευτέρα είναι να σας πάνε στα δικαστήρια. Δευτέρα είναι η δίκη της ΟΕΝΓΕ, γιατί στο πρόσωπό μου η ΟΕΝΓΕ δικάζεται. Ξέθεψαν το νόμο του Χρυσοχοίδη και στείνουν στο εδόλιο του κατηγορουμένου την Ομοσπονδία, επειδή για την κινητοποίηση που είχε κάνει το 20 στις αρχές της πανδημίας διεκδικώντας μέτρα ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας, δεν συμμορφωθήκαμε στις υποδείξεις της αστυνομίας και κατεβήκαμε στο δρόμο. Πατήσαμε δηλαδή το οδόστρωμα και δεν μείναμε στο πεζοδρόμιο και αρνήθηκα εγώ δηλαδή να δώσω τα στοιχεία μου, τα οποία άλλωστε τα γνώριζαν, αλλά τα έφερε έτσι τώρα η συγκυρία που εμείς έχουμε απεργιακή συγκέντρωση. Μάλιστα χθες στη Γενική Συνέλευση Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αθηναπηρά αποφάσισε για τη Δευτέρα αλλά και για τις επόμενες μέρες 24 ώρες απεργία τη Δευτέρα, που θα είναι και η ακρόαση των φορέων στη Βουλή. Οπότε εμείς θα είμαστε εκεί και για μία ακόμη φορά στο πεζοδρόμιο. Ελπίζω να μην δικαστούμε ερήμην μας. Κυρία Ρέτζο, ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Όταν η τύχη σου θα είναι φευγάτη και εσύ μακριά από το ζεστό σου κρεβάτι, τότε θυμίσου τη χρυσή συμβουλή. Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Τα βάσανά σου είναι και δικά μου και για τους δύο μας χτυπάει η καρδιά μου. Δυο φιλαράκια με μία ψυχή. Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Μπορείς αν θες να βρεις πιο έξυπνους φίλους, να είναι μεγάλοι και πιο δυνατοί. Μπορείς, αλλά να ξέρεις τη δικιά μου αγάπη δεν θα στη δώσει φιλαράκο κανείς. Κι όσο περνάνε και φεύγουν τα χρόνια και η φιλία μας θα μένει αιώνια, είναι γραφτό μας μοιρακίνη. Ένα από τα βιβλία τα οποία έχουν εκδοθεί το τελευταίο διάστημα, το οποίο θεωρώ τομή και πραγματικά συμβολή στο δημόσιο διάλογο, είναι το βιβλίο ενός δικούς μας ανθρώπου, της Τζέννης Κρυχδαρά. «Είμαι γυναίκα, γι' αυτό με σκοτώνεις», είναι ο τίτλος του βιβλίου, με μια σειρά μαρτυρίες για τη βία κατά των γυναικών. Αύριο είναι η Παγκόσμια Μέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Θέλω να πω ότι πραγματικά όσοι δεν έχετε στα χέρια σας αυτό το βιβλίο χάνετε. Εμείς θα προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε σε αυτό, σε αυτή την παράληψη. Στο 211-200-8200, επαναλαμβάνω, 211-200-8200, οι δύο πρώτοι που θα πάρετε θα έχετε τη δυνατότητα να έχετε αυτό το βιβλίο από τις εκδόσεις Καψιμή της Τζέννης Κρυθαρά. Να σας πω ότι με αφορμή αυτό το βιβλίο, με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου της Τζέννης, «Είμαι γυναίκα, γι' αυτό με σκοτώνεις», θα υπάρξει ανοιχτή συζήτηση στο Δημαρχείο Αχαρνών στις 12 η ώρα το μεσημέρι, το Σάββατο. Επαναλαμβάνω, αύριο Παγκόσμια Μέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Παίρνετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 για δύο αντίτυπα του βιβλίου «Είμαι γυναίκα, γι' αυτό με σκοτώνεις». Σαν τριάντα σου δεν κρατιώσουν, περατάκι της τσέπης, καθρεφτάκι της λύπης. Κάποτε ήμουν χίπης και φρικιό και αντιεξουσιαστής. Τι κανάβαλος, τι κανίβαλος, εγώ δικό σου αντίλαλος. Πώς θα γίνω σχεδιάζεις, μα απ' τη μύτη θα σου βγει. Πού το πάω εγώ, τι ζητάς εσύ, αν δεις σωστά την απόσταση. Δεν θα έχεις το τσεπάκι, έτοιμη τη συνταγή. Μα Μα τι λες ρε μεγάλε, πόσο μου μοιάζει όλα. Πεθαρά πάρτα μου όλα, άσε κάτι για το ψυχανάλυτη. Γι' αυτό μη μιλάς και μη μου κολλάς, για να το παίζεις καζομπαμπάς. Αν ζητάς κολλή τη λίδια, μάθε να μη μου τη σπάς. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργος Τζιβελεκίδης στην ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Συμφωνήσαμε και πατήσαμε, κι αφού χιλιό την πατήσαμε, συνεχίζουμε με κόδες μια σχέση τριχερή. Και από ό,τι καταλαβαίνω Γιώργο, Γιώργος Λικουρέτζος μαζί μας. Νικό, από ό,τι καταλαβαίνω Γιώργο μου, δεν φταίει κανένας για τους πληστηριασμούς. Κανένας, απολύτως. Μάλιστα, να σε ρωτήσω δεν κάτι. Κανένας νομοσχέδιο. Κανένας δεν έχει φέρει. Να σε ρωτήσω, το πτωχευτικό κώδικα του 2020 εσύ τον έκανες ή εγώ? Νομίζω η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία. Ηλεκτρονικούς τους πληστηριασμούς τους έκανες εσύ ή εγώ? Νομίζω ο ΣΥΡΙΖΑ. Α, ο ΣΥΡΙΖΑ τους έκανε. Και τι έγινε σήμερα στη Βουλή? Και σήμερα στη Βουλή, από εχθές το απόγευμα, αλληλοκατηγορούν ο ένας τον άλλον για το ποιος είδε την προστασία της πρώτης κατοικίας. Αλλά επειδή εμείς δεν πρέπει να μπούμε σε αυτό το παιχνίδι, να πούμε ότι οριζόντια προστασία της πρώτης κατοικίας δεν υπήρξε ποτέ από κανένα από τα δύο κόμματα. Θυμάμαι καμιά τρακοσαριά τροπολογίες και προτάσεις νόμου που έχει φέρει το ΚΚΕ mm-hmm. για την οριζόντια προστασία της πρώτης και κύριας κατοικίας των ανθρώπων, που από κοινού και μαζί όλοι τους τις καταψήφιζαν όταν τις έφερναν και στη Βουλή, γιατί τις περισσότερες δεν τις έφερναν. Είναι καν ακριβώς όταν μιλάμε για πρόταση νόμου. Θυμάμαι και εγώ πολλές προτάσεις νόμου του Κομμουνιστικού Κόμματος, οι οποίες δεν έπαιρναν καν προς συζήτηση. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα, σήμερα γίνεται ένας καυγάς, μάλλον από χθες το βράδυ, με αφορμή τον πληστηριασμό της κατοικίας της κυρίας Κολοβού, για το ποιος από τους δύο φταίει. Αυτό που έχω να σημειώσω είναι σε ό,τι είπε ο κύριος Σκυλακάκης, ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, ότι το αποδόθηκε αδίκως μια κατηγορία ότι είπε ότι έγινε ο πληστηριασμός επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είπε. Είπε ότι δημοσιεύτηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, έγινε επί Νέας Δημοκρατίας. Επάνω σε αυτή τη δήλωση έγινε σήμερα το πρωί ένας μεγάλος καυγάς και στις επιτροπές της Βουλής, αλλά και στην Ολομέλεια. Εγώ επιμένω ότι εμείς ως δημοσιογράφοι δεν πρέπει να πούμε σε αυτό το καυγά. Εμείς πρέπει να πούμε ότι οριζόντια προστασία δεν υπήρξε ποτέ. Πάντα υπήρχαν κριτήρια επιλεξιμότητας σε όποιο νόμο και να πάρει κάποιος να δει. Και μάλιστα πολλές φορές, το έλεγα προηγουμένως και στο Μπαγάνι με τη Γιάμαλη, ότι ήταν τόσο δύσκολο να μπει κάποιος που υπήρξαν περιπτώσεις νόμος στις οποίες δεν υπήρχε ούτε μια αίτηση. Γιατί ο πολίτης ήξερε ότι και να πάει να κάνει αίτηση είναι τόσο δύσκολα τα κριτήρια που δεν υπάρχει περίπτωση να μπει. Να μα, αν δει κανείς αυτή τη στιγμή πώς προχωρά αυτό η πλατφόρμα των ρυθμίσεων, υποτίθεται, από τις χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες των ανθρώπων οι οποίοι είναι στην αγχώνη, το 0,2% έχει προχωρήσει η ρύθμιση. Mm-hmm. Και έχει προχωρήσει το 0,2% γιατί πολύ απλά για να γίνει αυτή η ρύθμιση επαφίεται στην καλή θέληση εκείνου ο οποίος θέλει να σε ξεσπιτώσει, στον τραπεζίτη δηλαδή και στο φαντ. Νίκο, μπορώ να σου το πω πολύ παραστατικά. Αν δει, μπορεί να δει κανείς τους τίτλους των διατάξεων οι οποίες έχουν έρθει, και όταν μιλάνε για προστασία πρώτης κατοικίας υπάρχει και μια συνέχεια, δεν μένει εκεί. Με δυνατότητα ρύθμιση, με δυνατότητα ρύθμιση, με τα τάδε κριτήρια, με τα άλλα κριτήρια, mm-hmm. με τα περιουσιακά, με τα εισοδηματικά. Και λέγαμε και πριν με τα παιδιά ότι υπήρχαν πάρα πολλές περιπτώσεις πολιτών, τις οποίες φαίνονταν να είχαν ένα-δύο περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν απέφεραν κανένα εισόδημα, μα κανένα. Οι άνθρωποι έχανε τη δουλειά του. Μιλάω τώρα για ένα χωράφι που μπορεί να έχει κάποιος. Έχανε τη δουλειά του, ανατρεπόταν η ζωή του, ανατρέπονταν τα πάντα. Και παρόλα αυτά, επειδή φαινόταν ένα περιουσιακό στοιχείο, επειδή ήταν έτσι ο νόμος, δεν μπορούσε να υπαχθεί σε καμία ρύθμιση και έχανε το σπίτι. Μα ξέρεις, μιλούσα με ανθρώπους, επαγγελματίες, οι οποίοι γνωρίζουν το θέμα. Με βάση αυτό τον πτωχευτικό κώδικα, τον οποίο έχουν φτιάξει, ο οποίος πατάει σε όλο το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο έχει προϋπάρξει. Την ώρα που έχουμε 93 δισεκατομμύρια τέτοιων δανείων να βρίσκονται στα χέρια των αρπακτικών, των funds, και άλλα 18 στις τράπεζες, δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Μιλάμε δηλαδή για εκατομμύρια ανθρώπους, αν σκεφτεί κανείς ότι έχουμε 4 εκατομμύρια ληξιπρόθεσμες οφειλές, 4 εκατομμύρια αφημοί, τα οποία χρωστάνε αυτή τη στιγμή στην εφορία. Mm-hmm. Τα κριτήρια της τάχα μου ευαλωτότητας που έχουν βάλει, ναι, δεν ξεπερνούν τις 3.500 οικογένειες. Mm-hmm. Και γι' αυτό είναι και η αιτία που είναι οι ρυθμοί σε τόσο χαμηλό επίπεδο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάποιον να μπει σε ρύθμιση και να σώσει το σπίτι του. Ακόμα και αν αυτό είναι η πρώτη κατοικία. Έχουμε λοιπόν αυτό το οποίο συνέβη, το απερίγραπτο, αχάραγο, να μπαίνουν στο σπίτι της γυναίκας δικαστικοί επιμελητές, να διατάζουν αστυνόμους, να έχουν ηλεκτρονικά πριόνια, να σπάνε την πόρτα, να μπαίνουν μέσα. Ωραία λοιπόν. Θα κάνουν κάτι τώρα έστω. Έχεις ακούσει κάτι για προστασία της πρώτης κατοικίας? Πέρα από την κοκορομαχία, φταίς εσύ ή αν φταίει ο άλλος? Ίσα ίσα που πρέπει να σου πω ότι από την πλευρά της κυβέρνησης δεν βλέπω κάποια, να το πω έτσι, κάποια πρόθεση τέτοια στη λογική, ότι δεν λένε ότι είναι κακό πράγμα οι πληστηριασμοί. Και νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία πατάει σε διατάξεις τις οποίες... Κακό πράγμα. Δεν θυμάμαι τον αντιπρόεδρο του κόμματος που κυβερνάει να λέει ότι είναι ζημία σε ό,τι αφορά την οικονομία ή προστασία της πρώτης κατοικίας. Για να συνεχίσει αυτό το φαινόμενο. Από την άλλη, υπάρχει έτσι μια δυσαρμονία στο ΣΥΡΙΖΑ που τώρα ως αντιπολίτευση λέει ότι είναι πολύ κακό πράγμα οι πληστηριασμοί της πρώτης κατοικίας. Ενώ, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, εκεί επί των δικών του ημερών μπήκε και το αρχικό πλαίσιο με το τρίτο μνημόνιο του 2015 και συνεχίστηκε. Με το πλαίσιο που είπαμε, προστασία δηλαδή, αλλά με πάρα πολλά κριτήρια, δύσκολα κριτήρια για να υπαχθεί κάποιος σε αυτά. Επειδή πολύ σωστά το είπες, όποιος θέλει να παίζει σε αυτό το πικ-πονκ με όρους διαιτητή και τάχα μου αντικειμενικού διαιτητή, κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Αξίζει να θυμίσουμε μερικές κομβικές στιγμές. Ήταν Φλεβάρης του 19, Φλεβάρης του 19, όταν καταργήθηκε ο λεγόμενος νόμος Κατσέλη, με ό,τι προστασία και αυτός πρόσφερε, υπήρξε μια παράταση 1,5 χρόνου, η οποία καταργήθηκε και αυτή ολοκληρωτικά τον Ιούνιο του 20. Mm-hmm. Αν κάνω λάθος ημερομηνίες, πες μου. Μετά είχαμε τον πτωχευτικό κώδικα της Νέας Δημοκρατίας τον Οκτώβρη του 20, που φτάσανε να βάζουν στο πτωχευτικό δίκαιο μέχρι και το εισόδημα των ανθρώπων. Έτσι. Είχαν προηγηθεί 13-14 οι ρυθμίσεις του Στουρνάρα τότε για τους πληστηριασμούς. Ακολούθησαν μετά οι καθιερώσεις κάθε Τετάρτη πληστηριασμών πρώτης κατοικίας, και μιλάω πια για μετά το 2015, σε εφαρμογή των μνημονιακών νόμων που έλεγες προηγουμένως. Και νομίζω όλοι θυμόμαστε, εκεί κάθε Τετάρτη στα ειρηνοδικεία και στα γραφεία συμβολεογράφων να επιστρατεύονται τα ΜΑΤ και να ξυλοφορτώνουν αλληλέγγυους πολίτες που προσπαθούσαν ειρηνικά να σώσουν πρώτες κατοικίες. Τότε δεν ήταν που έγινε ιδιώνυμο αδίκημα, ναι, η αλληλεγγύη, mm-hmm, απέναντι στους ανθρώπους που τους ξεσπίτωναν. Σωστά. Ωραία, σωστά. Για όλα αυτά, αφού λοιπόν υπάρχει όλο αυτό το ενδιαφέρον τώρα, θα τα αλλάξουν αυτά? Νίκο, θα το πω έτσι λίγο κοινικά. Δεν ξέρω αν υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό ή για να μην φάει το κάθε κόμμα από τα δύο τη λέζα, να το πω έτσι λαϊκά, τη σκιά, ότι αυτό ήρε την προστασία της πρώτης κατοικίας. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε εδώ και τρεις ημέρες να κυριαρχεί αυτή η κοκορομαχία, όπως είπες και εσύ, στη Βουλή για το συγκεκριμένο. Δεν υπάρχει στη Βουλή τίποτα. Δεν υπάρχει ακρίβεια, δεν υπάρχει προϋπολογισμός, δεν υπάρχουν υποκλοπές. Υπάρχει αυτό. Ποιος από τους δύο φταίει? Μάλιστα. Γιώργο μου, θύμισε μου πόσες φορές έχουμε ανακεφαλαιοποιήσει τις τράπεζες οι οποίες ξεπουλάνε στα funds που μετά ξεσπιτώνουν τους ανθρώπους. Τρεις-τέσσερις. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Νίκο, καλό βράδυ. Λέει Λοιπόν, τα σπίτια δεν ξέρω ποιος θα τα σώσει. Πάντως ξέρουμε ότι σε ό,τι αφορά την ακρίβεια υπάρχει σωτήρας, είναι η κυβέρνηση, είναι ο αρμόδιος Υπουργός Αναπτύξεως και Απογειώσεως. Κύριε Ραυτόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, εσείς και τους ακροατές. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδος, ο κύριος Ραυτόπουλος. Τι γίνεται με το καλάθι, κύριε Ραυτόπουλε? Το καλάθι, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, συγκρίνοντας όμοια προϊόντα και όχι ανώμοια προϊόντα που συγκρίνει η κυβέρνηση, διαπιστώνουμε ότι μέρα με την ημέρα υπάρχουν και αυξήσεις. Κάποια προϊόντα έχουν σταθεροποιηθεί. Εκείνο όμως που δεν ακριβένει, δεν έχει αλλάξει τιμή, είναι το κέρμα που βάζουμε στο καρότσι για να ψωνίσουμε τα προϊόντα από το σούπερ μάρκετ. Αυτό μένει σταθερό, λέτε. Αυτό μένει σταθερό, ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Όμως, εδώ πέρα, κύριε Μπογιόπουλε, θέλω να πω το εξής. Υπάρχουν, κάνουν σύγκριση, για παράδειγμα, οι φρυγανιές. Είναι φρυγανιές των 250 γραμμαρίων, είναι φρυγανιές των 500 γραμμαρίων, είναι φρυγανιές των 375 γραμμαρίων. Που κάθε εβδομάδα οι αλυσίδες, αυτά τα προϊόντα τα αλλάζουν. Πράγμα το οποίο, όταν είναι τη μία εβδομάδα 500 γραμμαρίων και την άλλη εβδομάδα 250 γραμμαρίων, σίγουρα θα είναι φτηνότερη τιμή την επόμενη εβδομάδα στα 250 γραμμάρια παρά στα 500. Αν κάνουν σύγκριση τα 500 με τα 500, θα διαπιστώσουν ότι η τιμή είναι κατά τη έστω 1 λεπτό, 3 λεπτά, 5 λεπτά αυξημένη. Ή όπως ο καφές. Τη μία εβδομάδα βάζουν 50 γραμμάρια, την άλλη 96 γραμμάρια, την άλλη 100 γραμμάρια, 194 γραμμάρια και ούτε καθεξής. Συγκρίνουν ανώμια όμως προϊόντα. Δεν συγκρίνουν τα 50 γραμμάρια με τα 50 γραμμάρια. Συγκρίνουν τα 50 γραμμάρια με τα 194 γραμμάρια. Σίγουρα τα 50 θα είναι φθηνότερα. Ή το χοιρινό, να πω ένα τελευταίο παράδειγμα. Που το χοιρινό είναι σε λάπα, είναι σε σπάλα, είναι σε μπριζόλες, είναι σε κιμά. Ή είναι σε μπούτι. Το κάθε προϊόν του χοιρινού έχει διαφορετική τιμή. Όπως βλέπουμε ότι όταν βγαίνει μετά από 4 μέρες, γιατί κύριε Μπογιόπουλε, μην γελιόμαστε, σύμφωνα με τη δεύτερη υπουργική απόφαση, τα προϊόντα του καλάθι του νοικοκυριού δεν είναι 7 ημερών, είναι 4 ημερών, εξαιρώντας την Κυριακή, σύμφωνα με τη δεύτερη υπουργική απόφαση, η οποία λέει ότι εάν το προϊόν δεν το έχει στο ράφι, πρέπει, είναι υποχρεωμένος ο επιχειρηματίας ή η αλυσίδα του σούπερ μάρκετ, να το βάλει μετά από 2 μέρες. Δηλαδή, αν ένα προϊόν τελειώσει τη Δευτέρα, θα πρέπει να το βάλει την Τετάρτη. Την Τετάρτη θα κάνει καινούριο καλάθι. Οπότε είναι 4 ημερών, όχι 6 εργάσιμων ημερών. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλο αυτό το οποίο λέει η κυβέρνηση, ότι με αυτό το καλάθι έχουν συγκρατηθεί οι τιμές και στα προϊόντα τα οποία είναι εκτός καλαθιού, εσείς πώς το διαπιστώνετε, ναι, αυτό, το έχετε διαπιστώσει? Βεβαίως, το έχουμε διαπιστώσει και σήμερα κιόλας. Να σας πω για ένα προϊόν το οποίο στο καλάθι είναι το γιαούρτι. Ένα προϊόν, ένα διατροφικό πρώτης ανάγκης. Την περασμένη εβδομάδα το γιαούρτι σε συγκεκριμένη αλυσίδα, η οποία ήταν στο καλάθι, είχε 4,38 ευρώ, και σήμερα που βγήκε από το καλάθι έχει 4,88 ευρώ. Δεν είναι συγκράτηση το τιμόν αυτή, κύριε Μπογιόπουλε? Προς τα πάνω βέβαια, όχι προς τα κάτω. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εκείνο το οποίο διαπιστώσαμε και είναι σαν να μας έριξαν γροθιά στο στομάχι, κύριε Μπογιόπουλε, είναι τα αυτά που διαπιστώνουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα στις αλυσίδες και μέσα από τους καταναλωτές μας, οι οποίοι είναι πλέον ενήμεροι για τα πάντα και αυτό μας ενδιαφέρει εμάς και ξέρουν ότι είναι προστατευμένοι. Είναι αυτά που διαπιστώνουμε του αντεκλεπτικά στα προϊόντα μικρής αξίας. Για πείτε μου εδώ τώρα, μετά το βρεφικό γάλα, που είδαμε τις εικόνες με τα αντεκλεπτικά στο βρεφικό γάλα και είχαμε και τις δηλώσεις του αρμοδίου υπουργού ότι προστατεύουν την περιουσία του στα σούπερ μάρκετ. Ναι. Δυστυχώς δεν το είχαν σκεφτεί την περίοδο του Γκο αυτό. Θα είχαμε γλιτώσει από τους αθλίους από τον Ιαβέρη και δεν θα είχε μπλέξει και ο Αγιάννης. Τώρα έχουμε αντικλεπτικά και στις κονσέρβες σαρδέλες. Και στις σαρδέλες και στον τόνο και στον τόνο των 80 γραμμαρίων και σε προϊόντα τα οποία είναι της τάξης του 1-1,5 ευρώ. Έχουμε σε άλλη αλυσίδα, έχουμε σε νεσεσέρι, έχουμε σε άλλη αλυσίδα σε οδοντόβουρτσες. Έχουμε πάρα πολλά. Σε μικρά μπουκαλάκια. Τώρα τις επόμενες μέρες θα μπουν και σε προϊόντα όπως λάδι κτλ. Αυτά έχουμε τελευταίες πληροφορίες. Όπως εκείνο, η τελευταία πληροφορία που έχουμε, την οποία την γνωρίζει πάρα πολύ καλά η κυβέρνηση και οι βιομηχανίες, είναι ότι τα. Γι' αυτό έβγαλε και τη δεύτερη υπουργική απόφαση ο Υπουργός. Είναι ότι τα σούπερ μάρκετ υποτροφοδοτούνται. Και υποτροφοδοτούνται και έχουν έλλειψη των προϊόντων του καλαθιού, του νοικοκυριού, αλλά και σε πολλά άλλα προϊόντα. Για τον λόγο του ότι τις επόμενες μέρες και μέσα στο Δεκέμβριο, να πω περίπου στο πρώτο 15ήμερο του Δεκέμβρη, θα επέλθει αύξηση σε τουλάχιστον 1,000 προϊόντα. Εκτός καλαθιού, φαντάζομαι. Εκτός καλαθιού, φαντάζομαι. Ναι. Όχι, και μέσα στο καλάθι. Α, και μέσα. Είναι προϊόντα. Δηλαδή τώρα αυτή η ιστορία με το καλάθι. Είναι με το καλάθι που κατάλληλου είναι καλάθι φτίνια, κατάλληλου είναι καλάθι καπαμά. Εδώ τι έχουμε τώρα, έχουμε ένα δεντράκι το οποίο κρύβει το δάσος. Ακριβώς. Εμείς αυτό το οποίο διαπιστώσαμε, κύριε Μπογιόπουλο, και το είδατε και εσείς, το διαπιστώσατε κι εσείς, είναι τις τελευταίες εβδομάδες, μία-δύο εβδομάδες, έχουν γίνει τέσσερις τουλάχιστον από τέσσερις διαφορετικές δημοσκοπικές εταιρείες δημοσκοπήσεις. Αυτό το οποίο έχουμε δει είναι το καλάθι του νοικοκυριού, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, το αγκαλιάζει το 16%, δηλαδή 1,5% Έλληνες, 16% Έλληνες, και από την άλλη μεριά έως 20%, δηλαδή 20% Έλληνες. Από 80 έως 84 Έλληνες δεν το έχουν αγκαλιάσει. Δεν συμφωνούν με αυτό το καλάθι. Γιατί δεν συμφωνούν? Γιατί ήδη προϊόντα που είναι στο καλάθι του νοικοκυριού σήμερα τα έπαιρναν και χτες. Και διαπιστώνουν ότι το τελευταίο εξάμηνο έχουν αυξηθεί από 40 έως 50%. Τώρα πάει να γίνει μια συγκράτηση. Δεν γίνεται η συγκράτηση. Μακάρι να γινόταν και θα την επιβραβεύαμε και εμείς τη συγκράτηση. Αλλά δεν γίνεται. Όταν για 4 μέρες το προϊόν το έχει 4 ευρώ. Και μετά που το βγάζει το προϊόν, το έχει 5 ή το έχει 6 ή το έχει 9, δεν είναι συγκράτηση το τιμόν αυτό. Μιας και μιλάτε με τους ανθρώπους, τους καταναλωτές, πολίτες, αυτό το θέμα τώρα με τα αντικλεπτικά, στις σαρδέλες, στους τόνους, τι είναι αυτό, κύριε Ραυτόπουλε? Είναι δείγμα ευημερίας και ευμάρειας μιας κοινωνίας? Εγώ ήθελα να πω ότι όσο φτωχοί και να είναι οι Έλληνες, κύριε Μπογιόπουλε, αυτό είναι εξοργιστικό. Έως θλιβερό να μπαίνεις σε ένα κατάστημα σούπερ μάρκετ και να βλέπεις τα προϊόντα τα οποία θέλεις να αγοράσεις για το σπιτικό σου, για τον οικοκυριό σου, για τα παιδιά σου, για την οικογένειά σου, να βλέπεις ότι έχουν αντικλεπτικά. Δηλαδή είσαι ιονός, σε εμφανίζουν ως ιονός κλέφτης. Δεν είναι οι Έλληνες κλέφτες. Πώς να το κάνουν? Φιλότιμοι είναι. Αλληλέγγυοι είναι. Βοηθάνε τον συνάνθρωπό τους, ναι. Εάν εγώ ο γειτονάς μου βλέπω ότι πεινάει, δεν θα πάω στο σούπερ μάρκετ να του πάρω και εκείνου μια σακούλα πράγματα, προϊόντα πρώτης ανάγκης να φάει? Εσείς, ο κάθε ένας που μας ακούει, δεν θα το κάνει αυτό το πράγμα για τον συνάνθρωπό του? Όχι για τον συγγενή του, για τον γείτονά του, για τον εχθρό του. Θα το κάνει στη δύσκολη στιγμή? Όλοι οι Έλληνες είναι μία γροθιά. Αυτό που βλέπουμε, εγώ ήθελα να ξέρω, ο υπουργός ή όποιος μπαίνει μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ και βλέπει αντικρίζει μπροστά του αυτό το θέαμα, πώς αισθάνεται? Πώς αισθάνεται ο καθένας που βλέπει αυτό το πράγμα? Να βλέπει προϊόντα 1 ευρώ, 1,5 ευρώ, 2 ευρώ με αντικλεπτικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή, αν θέλει να πάει να τις κλέψει, και αν τις κλέψει, βρε αδερφέ, για να φάει, ας πάει ο διευθυντής του σούπερ μάρκετ και να του πει: μία θέλεις, πάρε δύο. Δεν θα φτωχύνει το σούπερ μάρκετ με 3 ευρώ. Δεν παθαίνει τίποτα. Και έλα εδώ πέρα σε ταΐζουμε κάθε μέρα, βρε Χριστιανέ μου, άμα είναι, δεν έχεις για να πεινάσεις. Την περασμένη εβδομάδα γίναμε μάρτυρες, κύριε Μπογιόπουλε, σε μία αλυσίδα σούπερ μάρκετ, μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, που πήγε μία φοιτήτρια, Πέμπτη ήταν, και πήρε 2 πέτες πάριζα και μία μικρή συσκευασία, γιατί δεν είχε φρατζόλα, μία μικρή συσκευασία ψωμί του τόστ, προκειμένου να τα φάει, γιατί πίναγε. Και πάει στο ταμείο και λέει: θέλω να τα πάρω, δεν έχω λεφτά να στα πληρώσω, σας παρακαλώ πολύ, πεινάω. Και λέει, φωνάξαν τον προϊστάμενο και λέει: πάρτε τα. Αυτός είναι ο Έλληνας. Δεν κλέβει ο Έλληνας. Αν υπάρχει πρόβλημα, θα πάει και θα το ζητήσει, όχι θα το απαιτήσει. Θα το ζητήσει. Και αντίστοιχα, ο υπάλληλος του σούπερ μάρκετ θα το κάνει. Και πολλές φορές το έχουν κάνει και έχουν βάλει και λεφτά από την τσέπη. Κύριε Ραυτόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μπογιόπουλε. Σε ευχαριστώ και εγώ στην διάθεσή σας. Να ήταν Μάης και Σαββάτο, σα θα γύριζα. Και του χάρουσα σκυλάκι να του σφυρίζα. Να στενάξουν μεντεσέδες και χαλκώματα. Να σπαράξουν οι κοπέλες μου στα στρώματα. Ξημερώματα, ξημερώματα, ξημερώματα, ξημερώματα. ήτανε του Άδη οι καστροπορτές, και σωστά τους να μην κλεινάνε ποτέ. Να διαβαίνουν παλικάρια και αλόγατα και να λούζονται στο φως τα μαύρα σώματα ξημερώματα, ξημερώματα, ξημερώματα, ξημερώματα. Να σταματάγε στην πόρτα σου Αρχάγγελος, κι απ' την τόση ομορφιά σου να μεν άλλαλος. Με ένα γέλιο σου να έπεφτε στα γόνατα και να μ' άφηνε να βγω από τα χώματα. Ξημερώματα, ξημερώματα, ξημερώματα, ξημερώματα. Τον άκουσα τον κύριο Τατσόπουλε, τον κύριο Τατσόπουλο μάλλον, Γιώργο μου, τον άκουσα, ο οποίος την είπε την εξυπνάδα του με αφορμή αυτή την ιστορία τώρα με τις ΜΚΟ, τους ιδιώτες, τους φιλανθρώπους, ότι από τη Φρυδερίκη, όπως είπε, μέχρι το Ζαχαριάδη, όποιος έβαζε παιδιά στα ιδρύματα τα μανιπουλάριζε ανάλογα με την ιδεολογία του. Ο εν λόγω βέβαια ξέρει πάρα πολύ καλά ότι ο Δημοκρατικός Στρατός δεν έβαζε σε ιδρύματα παιδιά, τα έσωζε κατά χιλιάδες από τον πόλεμο και από την επέμβαση εδώ, από τις Ναπάλμ, από τις παιδουπόλεις της Φρίκης, γιατί έτσι και δικαίως χαρακτήρισε της παιδουπόλης της Φρυδερίκης ο λαός μας, παιδουπόλης της Φρίκης. Εκεί που χιλιάδες παιδιά υπέφεραν και πολλά κατέληγαν με το αζημίωτο βεβαίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα ξεπουλάγανε τα παιδάκια. Αλλά το πετάνε το μελάνι για να κρύβουν την αλήθεια. Αλλά ούτε με το κιάλι δεν μπορεί να δουν δεκαετίες μετά αυτοί οι οποίοι έχουν άποψη για τα ζητήματα, όχι άποψη βιωματική, γιατί τέτοια μπορεί να έχουν, αλλά άποψη σε ό,τι αφορά τις δομές των συστημάτων, ούτε με το κιάλι δεν μπορεί να δει ο καπιταλισμός τους τις κοινωνικές δομές και τα όσα παρήχει ο σοσιαλισμός σε αυτά και σε εκατομμύρια άλλα παιδιά. Εκεί δηλαδή που τα παιδιά ήταν στην πράξη οι πρώτοι πολίτες της χώρας, με την ανατροφή τους να είναι υπόθεση όχι ατομική ή υπόθεση φιλανθρωπίας, αλλά ευθύνη του κράτους, με εξασφαλισμένες τις πιο σύγχρονες και δωρεάν μεθόδους και υποδομές παιδείας, υγείας, εκπαιδευτική, γιατροί, ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργή, μέρα νύχτα ήταν στο πλευρό τους. Αυτά είναι που πάνε να καλύψουν όσοι λένε για το σημερινό βορβορόδε σύστημά τους, που αντιμετωπίζει την ανατροφή και την προστασία των παιδιών σαν κόστος, δηλαδή σαν κερδοφόρο εμπόρευμα. Τα ίδια τα παιδιά προσπαθούν να τα τσουβαλιάσουν όλα. Μπορεί να μας βρει ένα παιδί ο κύριος Τατσόπουλος στις χώρες αυτές που σώθηκε, το οποίο να κακοποιήθηκε. Ένα μισό μπορεί να μας βρει. Ένα που να μην μορφώθηκε. Ένα μπορεί να μας βρει. Καλησπέριζω τον κύριο Γιάννη Φασουλά, είναι μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Πρωτοβουλίας Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου. Κύριε Φασουλά, καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ. Τι γίνεται με εσάς, κύριε Φασουλά? Όπως και όλοι το σύνολο των δανειοληπτών, είμαστε σε μια τραγική κατάσταση, ίσως περισσότερο από τους άλλους που έχουν δανειστεί, έχουν πάρει δάνειο για πρώτη κατοικία σε ευρώ. Εμείς με τη ρήτρα Ελβετικού Φράγκου είμαστε δυστυχώς σε ακόμα χειρότερη κατάσταση. Πολύ χειρότερη. Συνεχώς οι δόσεις μεγαλώνουν, το κεφάλαιο αντί να μικραίνει μεγαλώνει αρκετές φορές, μειώνεται πάρα πολύ λίγο, παρά το ότι εξυπηρετούμε τα δάνεια με όλους τους σκόπους και τις θυσίες που χρειάζονται σήμερα, που κάνουμε σήμερα μετά από τον Αρμαγεδόνα που έχουν δεχτεί τα εισοδήματά μας και οι συντάξεις μας. Και παρόλα αυτά δεν μπορούμε να βρούμε μια λύση που να είναι να κάνει τα δάνειά μας διαχειρίσιμα. Όχι δεν μπορούμε, δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να βρούμε μια λύση. Τι λέει η πολιτική εξουσία για το πρόβλημα, πόσες χιλιάδες οικογένειες αφορά το πρόβλημα το δικό σας, κύριε Φασμά? Ξεκίνησαν 70.000 οικογένειες, που σημαίνει 350.000-400.000 άτομα αφορά αυτή η ιστορία. Τι λένε οι κυβερνώντες? Οι κυβερνώντες σήμερα κάνανε μια συνάντηση με τον κύριο Καλογιάννη στη Βουλή. Μας είπαν ότι είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Μας είπε ότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να βρει κάποια λύση, προσπαθεί, το έχουν συζητήσει, αλλά είναι δύσκολη κατάσταση γιατί δυστυχώς υπάρχουν άλλες προτεραιότητες κτλ. Τι προτεραιότητες υπάρχουν? Οι προτεραιότητες είναι να... Σας τις ιεράρχησε? Όχι, δεν μας είπε συγκεκριμένα, δεν μας είπε. Πέρα από αυτό έχουν επισκεφθεί και όλα τα άλλα κόμματα της Βουλής. Έχουν εκφράσει τη συμπαράστασή τους μέχρι στιγμής. Αν τα κόμματα έχουμε... λοιπόν εκφράζουν τη συμπαράστασή τους και αν ναι. το κόμμα που κυβερνάει έχει καλές προθέσεις, ποιος είναι πάνω από την πολιτική εξουσία λοιπόν και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα? Πάνω από την πολιτική εξουσία, όπως γνωρίζουμε, οι τράπεζες είναι. Καλά, οι τράπεζες, α, είναι οι τράπεζες. Και η τράπεζα της Ελλάδος ιδιαίτερα και ο διοικητής της ιδιαίτερα. Τι θα κάνετε εσείς, κύριε Φασουλά? Εμείς κοιτάξτε, έχουμε κάνει μια πρόταση, παρόλο που είμαστε μια επιτροπή πρωτοβουλίας, έχουμε κάνει σημαντικές κινήσεις, έχουμε κάνει μια πρόταση η οποία είναι πάρα πολύ καλή, δίνει λύση στο πρόβλημα, δεν ξέρω αν θέλετε να σας την περιγράψω, πάντως δίνει λύση στο πρόβλημα. Αν μπορείτε σε δύο γραμμές. Ναι, εμείς ζητάμε το υπόλοιπο του δανείου που, έχουμε, που έχει μείνει μέχρι τώρα να φτάσει στο 1,40 η ισοτιμία, ενώ τώρα είναι 0,95. Είχαμε ξεκινήσει με 1,67. Και από το 2015 να αφαιρεθεί πάλι, να φτάσει πάλι στο 1,40. Έχει μεγάλη σημασία, θα χάσουμε βέβαια και εμείς, αλλά πρέπει και οι τράπεζες να υποστούν κάτι. Δεν γίνεται δηλαδή αυτή η ιστορία να συνεχιστεί έτσι. Έχουν δώσει 10 δισεκατομμύρια στα δάνεια για ελβετικό φράγκο και επιδιώκουν να πάρουν 20 και 25. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή είναι, τα δάνεια μας δεν έχουν απλώς διπλασιαστεί, Νίκο Μπογιόπουλε. Έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί. Και δεν υπάρχει μια δυνατότητα να υπρογραμματίζει σαν οικογένεια, σαν άνθρωπο, σαν εργαζόμενο, σαν συνταξιούχο, τι θα γίνει αύριο. Πας σήμερα και σου λέει: δώσει είναι τόσο. Κάθε μήνα έρχεται να χαρτί, τη δώσει είναι τόσο. Δεν ξέρει τον άλλο μήνα πόσο θα είναι η ισοτιμία και τη δόση θα σου έρθει. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουμε από το καλοκαίρι μέχρι τώρα μιλάμε για αυξήσεις 20-30% επάνω. Και δεν ξέρουμε πού θα σταματήσει δηλαδή αυτή η ιστορία. Δεν φαίνονται να δεν θέλουν να δώσουν λύσεις. Γιατί βέβαια έχουν υπόψη τους, όπως έχουμε αντιληφθεί συνολικότερα, να μας πάρουν τα σπίτια. Αυτή είναι η τελική κατάληξη. Και αν τώρα δεν αντιδράσουμε, αν τώρα δεν ξεσηκωθούμε, αυτό θα το επιτύχουν. Εμείς σαν Επιτροπή Πρωτοβουλίας έχουμε κάνει μέχρι τώρα 4 συγκεντρώσεις ανοιχτές, μία στο Υπουργείο Οικονομίας, μία στην Τράπεζα της Ελλάδος και 2 πορείες στη Βουλή. Η τελευταία ήταν το Σάββατο. Με συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος και πορεία στη Βουλή, όπου όλη η Αθήνα άκουσε και από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας πληροφορήθηκαν ότι υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Πρέπει αυτό να λυθεί. Γιατί είναι προς το συμφέρον όλων μας. Πέρα από εμάς, πρέπει αυτά τα δάνεια να γίνουν διαχειρίσιμα. Ποιον συμφέρει να κοκκινήσουν πέρα από τα φαντς, αυτά τα γνωστά φαντς? Ποιον συμφέρει? Θέλουν να μας πάρουν τα σπίτια. Δεν κάνουν ρυθμίσεις, γιατί έχουν αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού τους. Και γι' αυτό ξεκίνησε αυτή η διαδικασία με το ελβετικό φράγκο. Ήταν μια πολύ καλά στημένη απάτη των τραπεζών, μας ξεγέλασαν και αντί για δάνειο πήραμε επενδυτικό προϊόν, δυστυχώς. Και από τότε έχουν βάλει στόχο τα σπίτια μας και όλα να μας πάρουν όσα μπορούν περισσότερα και στο τέλος δεν θα γλιτώσουμε, γιατί αυτά τα δάνεια δεν μπορούν να εξοπληθούν. Θα είμαστε σε επικοινωνία, κύριε Φασουλά. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. τα χείλη μου ξέρα και διψασμένα. Γυρεύουνε στην ασφαλτό νερό. Περνάνε δίπλα μου τα τροχοφόρα και εσύ μου λες μας περιμένει μόρα και με τραβά σε καμπαρέ υγρό. Βαδίζουμε μαζί στον ίδιο δρόμο, μα τα κελιά μας είναι χωριστά. Σε πολιτεία μαγική γυρνάμε, δεν θέλω πια να μάθω τι ζητάμε. Φτάνει να μου χαρίσεις δυο φιλιά. Παύλο, τι γίνεται? Πόπο, το βάζεις για τον Αλγείο που γεννήθηκε σαν χθες νομίζω, ε? Καλά το βρήκες. Το 1949. Τι ομάδα είσαι στο Μουντιάλ? Θα μπούμε σε μεγάλη συζήτηση τώρα. Όχι, πες το όνομα. Αγγλία. Είσαι Αγγλία, εντάξει. Μας. Στηρίζω, δεν υπάρχει θέμα. Ναι. Εγώ, όπως έλεγε και ο Μανώλης Μαυρομάτης, είμαι πρώτα Βραζιλία αγόρι μου και μετά Αγγλία. Εγώ είμαι με το Ρόλαν Ντεμπέρ και όχι με το Ρόλαν Ντεμπούρ. Φρανκ Ντεμπούρ. Φρανκ Ντεμπούρ, ναι. Λοιπόν, μπαίνει η Βραζιλία στις 9. Ναι. Σε λίγη ώρα, στον δεύτερο αγώνα του 7ου ομίλου, θα παίξει με τη Σερβία. Δεν είναι εύκολος αντίπαλος για τα δόντια κανενός. Η Σερβία, η Βραζιλία είναι το φαβορί, το περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εσύ νομίζω ότι σε έχω εσένα εδώ να μου λες για τους αγώνες. Δεν μου λες, χτες είχαμε καμιά δήλωση ατομικών δικαιωμάτων εκεί στην αυτή, πήγε η Γερμανίδα υπουργός. Στον Ιφαντίνο. Τι έκανε? Όχι, δεν ήταν δήλωση. Ναι, δήλωση ήταν. Έβγαλε το πανοφό, το σακάκι της τέλος πάντων. Ναι. Και φορούσε στον μπράτσο το βραχιόνιο. Ναι. Και ο Ιφαντίνο την κοιτούσε περίεργα, πρέπει να σου πω. Άλλωστε είναι γνωστό ότι η πολιτική ηγεσία της Γερμανίας είναι αναφαδόν υπέρ των ατομικών, συλλογικών και γενικά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πάντως, κοίταξε τώρα δύο σε μια μέρα, γιατί σου είπα και χθες το θέμα που... Όχι, καλά έκανε η κυρία αυτή, αλλά νομίζω ότι μερικοί έχουν και την τάση, εν πάση περιπτώσει, με έναν ανώδυνο τρόπο να παριστάνουν τους υπερασπιστές των δημοκρατικών δικαιωμάτων. Τζάμπα μαγιά ότι ήταν αυτό, ας πούμε. Για την τηλεόραση που θα την έπαιρνε. Εντάξει, οκ. Okay. Θα μπορούσανε, αν θέλανε και ως ομοσπονδία γερμανική, να μην κατεβάζανε, βάζανε την ουρά στα σκέλια σε ό,τι αφορά την εθνική τους ομάδα και τη δήλωση αυτή, η οποία δεν έγινε ποτέ. Με τα περί βραχιόνια και δεν ξέρω εγώ με τι άλλο. Δεν έχει άδικο. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση, μια που το άνοιξε, σήμερα το Ευρωκοινοβούλιο. Ναι. Εκεί που πήγε η κυρία Καϊλή και είπε ότι είναι πρωτοπόρο στα εργασιακά δικαιώματα το Κατάρ. Εκεί, τώρα, δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο η δήλωση τη Καϊλή τότε, ή προημερών. Το Ευρωκοινοβούλιο έβγαλε ψηφίσματα και ανακοινώσει ξεκάθαρα καταδικάζοντα όλο αυτό που είχε συμβεί στο Κατάρ με τους νεκρούς εργάτες και το έκανε συγκεκριμένο. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Μίλησε για το θέμα αυτό που λέμε με τα περιβραχιόνια και τα λοιπά. Κατήγγειλε, ξαναλέω επισήμως, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλο αυτό το πράγμα με το καθεστώς του Κατάρ. Και πραγματικά, λες ρε παιδί μου, δηλαδή περιμένανε την έκτη μέρα του Μουντιάλ, πιέστηκαν από τα social media και όλη την αρνητική δημοσιότητα και είπανε ας πούμε και εμείς κάτι. Πάντως το έκαναν και το έκαναν επισήμως, ως θεσμός δηλαδή, δεν είναι διαρροές και τέτοια. Βγάλανε ανακοινώσεις, δηλώσεις κτλ. Κράτα το αυτό στο μυαλό σου. Βέβαια, το κρατάω. Το κρατάω από την εποχή που οι Φαρισαίοι ήταν οι πρώτοι υποκριτές. Πριν από λίγο, Κριστιάνο Ρονάλντο στο 3-2 της Πορτογαλίας με την Γκάνα, ευστοχώντας επέναλτι που κέρδισε ο ίδιος και που κατ' εμέ δεν υπήρχε, αλλά αυτό δεν ενδιαφέρει και κανέναν. Ρονάλντο, μου έχεις πει είναι ελεύθερος τώρα. Είναι ελεύθερος. Θα τον πάρει η θρυλάρα? Όχι, δεν θα το πάρει. Ναι. Του έχουν κάνει πρόταση 305 ψέματα. Ναι, καλά λέω. 305 εκατομμύρια ευρώ για να πάει για 2 χρόνια για να πάει στην Αλ Χιλάλ. Στην Σαουδική Αραβία. Παρ' όλα αυτά πρέπει να σε ενημερώσω ότι έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που έχει σκοράρει σε 5 Μουντιάλ. Δηλαδή το 2-6, το 10, το 14, το 18 και φέτος. Τους έχει ξεπεράσει όλους και μένει να φανεί αν αυτό το 3-2 που μας έδειξε μια Πορτογαλία, ναι μεν με διαφορετικό αμυντικό σκεπτικό αλλά πολύ καλά δουλεμένη από το Σάντος, θα έχει να μας πει και κάτι για το μέλλον της στη διοργάνωση. Να σου πω μια κουβέντα, Παύλο. Αμέ. Εγώ Ολυμπιακός είμαι. Γεια. Γεια. Γεια. Τζένι, καλησπέρα. Έχουμε την Τζένι. Εδώ είμαι. Γεια σου Τζένι μου. Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι τα δύο βιβλία, τα δύο αντίτυπα δηλαδή του βιβλίου μας, «Είμαι γυναίκα, γι' αυτό με σκοτώνεις», τα έχει κερδίσει ο κύριος Θανάσης Ρέτζιος και το άλλο η κυρία Ελίζα Πολυκρέτη. Από Δευτέρα θα πάτε στις εκδόσεις Καψιμή, Κιάφας 3 και Ακαδημίας για να παραλάβετε τα δύο αντίτυπα από το του βιβλίου «Είμαι γυναίκα, γι' αυτό με σκοτώνεις», τη Τζένις Κρυθαρά. Θύμισε μας πότε είναι η εκδήλωση το Σάββατο, Τζένι. Καλοδιάβαστα, είναι το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Αχαρνών. Θα είναι παρουσίαση του βιβλίου και μια ανοιχτή συζήτηση για το ζήτημα της κακοποίησης των γυναικών γενικότερα και της γυναικοκτονίας ειδικότερα, στο οποίο αναφέρεται και το βιβλίο. Και όλη αυτή η εκδήλωση και με αφορμή ότι αύριο είναι η Παγκόσμια Μέρα για την Εξάλληψη της Βίας κατά των Γυναικών. Σωστά. Ακριβώς, και τα στοιχεία είναι ιδιαιτέρως αποθαρρυντικά για όλο τον κόσμο και για τη χώρα μας. Για να σταθώ στην Ελλάδα συγκεκριμένα, μόνο το πρώτο 9μηνο του έτους είχαμε 16 γυναικοκτονίες, περισσότερες από το 2021, που ήταν ούτως ή άλλως μια μαύρη χρονιά για τις γυναίκες στα δικαιώματά τους στην Ελλάδα. Είχαμε περισσότερες από 5.100 δικογραφίες, οι οποίες σχηματίστηκαν στο πρώτο εξάμηνο από την αστυνομία για ενδοκογενειακή βία, ενώ είχαμε και πάρα πολλές, όπως μέχρι και αυτή την ώρα βλέπουμε να έρχονται στο φως, υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας και παιδεραστίας. Αρκεί να σας πω πως τα κέντρα τα οποία παρέχουν βοήθεια και στα οποία γίνονται καταγγελίες τόσο από γυναίκες όσο και από ανήλικα άτομα, φτάνουν τα 90 υποψήφια θύματα καθημερινά. Στο 80% των περιπτώσεων οι δράστες δεν είναι απλώς άντρες 30-45 ετών, είναι αν όχι μέλη της οικογένειας, μέλη του πολύ στενού οικογενειακού περιβάλλοντος. Τένι μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επαναλαμβάνω, η εκδήλωση το Σάββατο στο Δημαρχείο Αχαρνών στις 12 το μεσημέρι. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας πω ότι αύριο θα είναι εδώ μαζί μας ένα πανέμορφο κορίτσι, πανέμορφο μέσα και έξω. Σας περιμένω λοιπόν αύριο εδώ στις 7 το απόγευμα με την Νατάσα Μποφίλιου. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Μέχρι το τέλος η ψυχή κι όμως πηγαίνει και πιο εκεί. Καλά που βρέθηκες εσύ να μου την ταξιδέψεις. Και μη σε νοιάζουν τα λεφτά αν μ' αρνηθείς ως τις 7. Θα περισσέψουν αρκετά, 30 θα ξοδέψει.